อดเที่ยววิเศษตรงๆเราขึ้นประวัติมาเช่นพระสาริบุตรพระประมุขพระคุณนมันตรีบุตรพระคุณนมันตรีจุดเป็นบุตรจิตการเพื่อให้ความรู้ความเห็นเมื่อออกจากท่านไปแล้วทดลองสอบถามเรื่องการปฏิบัติกับบุตรจิตคนบุตรจิตเห็นให้รู้จักเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเราเป็นนักเรียนเราเรียนรู้เรียนปริยัติเราก็ได้อ่านในพจน์ซึ่งพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตนีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ปฏิบัติเดียวกันมาพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญามากพอสมควรเมื่ออุปสรรคใดๆเกิดขึ้นมาชวนเกียนจะเป็นอันตรายท่านก็เอาตัวของท่านพ้นเพราะท่านมีปัญญาในคราวหนึ่งตามประวัติของท่านกับพระโมคคัลลาซึ่งเป็นสาวกปฏิบัติร่วมกันเป็นอัครสาวกในพุทธศาสนาองค์หนึ่งโรจน์ทางปัญญาองค์หนึ่งโรจน์ทางฤทธิ์อยู่ด้วยกันสองเงินนี้ต่างให้ทำให้สถาบันของพระพุทธเจ้าของเรานั้นยั่งยืนอยู่ตลอดกาลนานพระสารีบุตรนั้นท่านมีปัญญาองค์หนึ่งท่านชื่อว่าเหมือนพี่เลี้ยงองค์หนึ่งท่านมีสมบัติเหมือนนางนมพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระโมคคัลลาเป็นผู้มีฤทธิ์สองอย่างนี้สาวกสององค์นี้เป็นอัครสาวกที่เลิศทางปัญญาเลิศทางฤทธิ์สององค์นี้เป็นเหตุช่วยพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาท่านจึงจัดเป็นอัครสาวกท่าซ้ายขวามีปัญหาในต่างๆที่เราเรียนนักธรรมมาเมื่อพระเถระสององค์นี้ก็จะออกเป็นปัญหาถามนักเรียนอยู่เสมอเพราะว่าพระเถระสององค์นี้เป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธเจ้าของเราพูดถึงการปฏิบัติพระวินัยในคราวหนึ่งได้ไปปฏิบัติอยู่ถ้ำด้วยกันเกิดอาพาธองค์พระสารีบุตรเกิดอาพาธเป็นโรคลมท่านก็พิจารณาอดทนในความอดทนเพราะในฟังธรรมะเข้าใจในธรรมะอดทนวันหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรรวมกันพูดปรึกษากันว่าท่านเป็นโรคอะไรเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นคารวาสท่านเคยเป็นไหมอะไรทั้งหลายเหล่านี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็ตอบว่าเป็นโรคอันนี้ผมเคยเป็นมาเตือนว่าผมเป็นคารวาสทำไมมันถึงหายล่ะท่านก็ตอบว่าโยมผมช่วยทำเข้ามาทุปยาเข้าอันนั้นเป็นอาหารที่ว่ามีนมมีเนยมีถั่วเขียวมีน้ำตาลมีหลายอย่างรวมเข้ากันเป็นอาหารที่ปานี้เอามาให้ฉันโรคลมก็หายไปเมื่อพระเถระสององค์กำลังศึกษากันอยู่อย่างนี้มันกระทบกระเทือนถึงเทพยุดาที่เฝ้าสิงสถิตอยู่ประตูซุ้มได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็เทพยุดานั้นก็ไปสิงทายกวัดในสายทางที่พระโมคคัลลาเที่ยววิถีบาทไปจับคอบิดไปคงจะเป็นคล้ายๆกับที่ว่าเขาเข้าทรงมันอยู่เดี๋ยวนี้ออกปากมาว่าทำไมสอบถามกันว่าเราอยากได้อยากมีความทุกข์ยากไปถวายพระสารีบุตรทายกทั้งหลายก็มีศรัทธาเรื่องใสพร้อมที่จะต้องทำยานั้นถวายพระตามความเทพยิดาว่าสิงสถิตทายกนั้นตอนเช้าพระโมคคัลลาไปเที่ยวบิณฑบาต ขาเตรียมทำกันจ้ะถ้าโมกันลาไปเที่ยวบิณฑบาตมาก็ไปได้อาหารชนิดนั่นมาทีนี้ที่พูดกันก็พระสารีบุตรเมื่อคืนนี้ก็เลยมาน้อมมาถวายดีใจถวายพระสารีบุตรพอมาถึงพระสารีบุตรถวายพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรเลยรับเด็กพิจารณาเอออาหารชนิดนี้เราไม่พูดกันในคืนนี้มันเป็นวาจีวิญญาตเป็นเหตุให้เทพยุดาทั้งหลายรับรู้เข้าใจอาหารอันนี้จึงเกิดมาจากวาจีวิญญาตของเราเมื่อพระโมคคัลลาน้อมอาหารอันนี้ถวายท่านท่านก็บอกพระสารีบุตรว่าบอกพระโมคคัลลาว่าท่านพระโมคคัลลาอาหารชนิดนี้ถึงแม้ว่าเราป่วยหนักถึงแม้อวัยวะอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรานี้มันจะดุดหรือมันจะขาดหรือท้องไส้ของเราเป็นต้นมันจะทะลุออกมาเราก็ไม่ยอมฉันแต่เนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นวาจีวิญญาตมีพูดถึงแง่ปรินัยพระโมคคัลลาก็เลยแต่พระภาษานี้บุตรก็เลยให้พระโมคคัลลาไปเทลงพื้นแผ่นดินนู้นนักดีกว่าพระโมคคัลลาก็เอาไปเทลงพื้นแผ่นดินที่ภาษานี้บุตรรับสั่งพออาหารนั้นตกลงพื้นแผ่นดินโรคในท้องของภาษานี้บุตรนั้นหายเลยทีเดียวพูดถึงแง่ในความละเอียดอ่อนของท่านนะภาวนานี่ท่านรักษาปรินัยท่านรักษาวิญญาตที่การขอของแก่คนใจหยาดใจโภรณาอันนี้ท่านถึงขนาดนั้นอันนี้เมื่อเราเดินทุดงก็ควรยกข้อปฏิบัติของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอันนี้เป็นมาเป็นตัวอย่างไว้ในใจเสมอนี่คือสถาบันของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาสมัยนี้พระปฏิบัตินั้นน้อยนี่มันเป็นความคิดมันเป็นความรู้สึกของคนคนเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเราไปพูดก็ไม่มีใครจะอาจจะทำอะไรได้อันนี้มันเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลถ้าคนธรรมดาล่างห้ามไม่ได้กลัวจะต้องละเมิดอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งเราผมก็เคยเอาพิจารณาบ่อยเมื่อเดินทางไปถ้ามันหิวนี่มันกันดารนี่มันขาดค่ารถมันขาดค่าเรือมันขาดสารพัดอย่างอันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราจะได้ทดลองเราจะได้พบเราจะได้เห็นอันนี้จะเป็นเกิดปัญญาอีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เราครอบมากในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นผู้เลิศในพุทธศาสนานี้ทางปัญญาเมื่อพระคุณมันตนีบุตรซึ่งเป็นลูกศิษย์จะออกเดินทุดงท่านก็เป็นห่วงไม่อยากจะรู้อยากจะถามความเห็นจิตใจของพระคุณมันตนีบุตรว่ามันจะเป็นยังไงไหมเมื่อพระจ๋าเมื่อพระคุณมันตนีบุตรกราบลาไปทุดงคือไปเที่ยววิเวกเรียนสถานที่อย่างพระเที่ยวทุรงทุวันนี้ท่านก็ได้ถามว่าพระปุณณมันตนีว่าพระปุณณมันตนีท่านไปทุรงไปวิเวกมันพบอะไรหลายอย่างในทางกันดารบ้างหน้าที่ท่านจะเดินไปบ้างเช่นว่ามีปัญหาของประชาชนทั้งหลายนั้นที่มีความสงสัยอยู่มากในธรรมะที่ประพฤติปฏิบัตินี้ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่มาเรียนถามกันว่าท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระปุณณมันตนีบุตรมนุษย์นี้ตายแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรเมื่อครูอาจารย์ท ถามปัญหาในที่นั่นพระปุณณมันตนีบุตรนั้นมีอยู่แล้วเฉลยที่จะเฉลยปัญหาอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่นานที่ด้วยมีอยู่แล้วเพราะมันมีความรู้สึกอยู่แล้วถ้าเขาถามเช่นนั้นพระปุณณมันตนีว่าถ้าเขาถามเช่นนั้นเจ้ากับผมก็จะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านจะตอบเพราะว่าอย่างนั้นปัญหาอันนี้เมื่อเรายังเป็นพระที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ทราบถึงยกตัวอย่างเมื่อเราเป็นผู้เรียนหนังสืออยู่นั้นเราก็จำแต่ว่าลักษณะอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเราจะเห็นอาการอย่างนั้นด้วยตัวหนังสือด้วยคำพูดอะไรต่างๆเราก็จึงตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปตามตัวหนังสือตามตำราถ้าสอบกรรมการต้องยอมให้ได้นะตอบถูกแล้วให้ความตอบถูกเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดมาจากใจไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นตัวเรารู้แจ้งในใจของเราอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราได้ยินหรือเป็นแต่เพียงว่าเราได้ดูตัวหนังสือเป็นสัญญาเรามาจำตอบเป็นนั้นมันก็ถูกไอ้ความถูกเช่นนั้นไม่ใช่การเกิดไม่ใช่ของเกิดจากตนเองไม่ใช่เกิดปัญญาอันลึกลับที่เราจะต้องรู้เองเห็นเองอาศัยตำราอาศัยคนอื่นอันนั้นไม่เป็นเช่นนั้นส่วนพระปุณณมันตนีบุตรนี้ท่านไม่อาศัยอันนั้นท่านอาศัยการทำกรรมฐานแบบพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งเสมอเลยทีเดียวรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีท่านไม่เห็นอะไรว่ามันมากไปกว่านั้นท่านเห็นว่าสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันเกิดแล้วก็ดับก็เพราะท่านไม่เห็นว่าอันนี้มันไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแต่พอเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านตอบในแง่ว่าอนัตตาไม่มีอะไรตรงนี้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาเป็นตัวต้นท่านก็เลยตอบตรงเข้าไปถึงธรรมะว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเห็นเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านพระสารีบุตรได้ยินคำตอบของพระปุณณมันตนีบุตรแล้วก็ซึ้งในการตอบปัญหาของท่านท่านก็นึกในใจของท่านว่าพระปุณณมันตนีนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะโต้ตอบปัญหาของชาวมนุษย์ทั้งหลายพอสมควรทั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจประสบการณ์กับอารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งอันนี้ก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ฉลาดในปัญหาของเจ้าของในปัญหาของคนอื่นแล้วท่านบอกเหมือนกันครับผู้ที่ว่าท่านผู้มีปัญญาคนนั้นก็ท่านนั้นก็มีญาณท่านนั้นมีญาณท่านนั้นก็มีปัญญาใครไม่มีปัญญาคนนั้นก็ไม่มีญาณใครไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาอันนี้พระปุณณมันตนีตอบทราบซึ่งโดยธรรมะที่รู้เองเห็นเองจะเหมือนว่าในร่างกายได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้รวมแล้วมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นท่านก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนตายแล้วมันไปเกิดตรงโน้นตรงนี้ท่านความเห็นเป็นเช่นนั้นอยู่ท่านก็คงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเลยเอาเรื่องตัวตนมาตอบมันจึงไม่หมดเปลือกมัน อันนี้อนัตตาแล้วอัตตามันไม่มีแล้วเป็นอนัตตาท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าหากว่าท่านจะตอบว่าสัตว์คนนี้ตายแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นคนเกิดมาแล้วจะต้องตายตายแล้วจะไปตรงนั้นหรือตรงไหนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความสงสัยอยู่อย่างนี้คงจะได้หมดเกลือกมันยังร่วมหลงอยู่ในสกุลร่างกายของเราอย่างนี้อันนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันหมดเห็นแต่ว่าอาการนี้มันเกิดแล้วดับไปเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งปกุณมันตนีรู้จากธรรมะยึดไม่ในใจคำที่ว่ายึดเนี้ยไม่ใช่ว่าท่านยึดจนเห็นมันแน่นยึดคือจับมาดูแล้วก็วางคือยึดไม่ให้มันมั่นไม่ใช่ยึดให้มั่นยึดแล้ววางยึดมาตัวยึดเป็นตัวสมมติเห็นเป็นนิมุตเดกวางคือความจริงอันนี้ก็เรียกว่าพระคุณมันจะมีออกจากถิ่นฐานนั้นก็เที่ยววิเวกคือลงไปธรรมะของท่านเปี่ยมอยู่ด้วยปัญญาเป็นเหตุให้ท่านเที่ยววิเวกสัญจรไปโดยความปลอดภัยไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นอารมณ์ทุกอย่างก็ตามเราจะเลือกอะไรมันไม่ได้อารมณ์อารมณ์ดีมันก็มีอารมณ์ชั่วก็มีอารมณ์ร้อนมันก็มีอารมณ์เย็นมันก็มีทุกรสทุกชาติเด้งปัญหาซึ่งมันเกิดในจิตของเราเรานั่งกำหนดอยู่ให้อาการทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาในดวงจิตของเรานั้นผู้รู้ทั้งหลายที่มีความรอบรู้อยู่ในนั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาของเราที่มันเกิดขึ้นมานักปฏิบัติของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นไปนั่งอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามปัญหานี้ก็เรียกว่ามันเกิดเสมอเมื่อปัญหานี้มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉลยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมอถ้าหากว่าเราคิดกันนี้คิดเข้าไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปรุงแต่งแต่สังขารมันปรุงแต่งแล้วมันวิ่งไปตามอันนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมวิจยะเป็นผู้สอดส่องธรรมสอดส่องธรรมไม่ใช่เป็นตัวสังขารเป็นธรรมวิจยะเมื่อนั่งลงเมื่อลุกขึ้นเมื่อเดินอยู่เมื่อพักผ่อนอยู่เมื่อไรสิ่งทั้งหลายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะเป็นองค์ที่กัดรูปธรรมมันเข้าในโพชฌงค์เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาง่ายและแก่เร็วรู้เรื่องถนัดถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวของเราก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในตัวของเราถ้าเราแก้ปัญหาซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ปัญหาส่วนนอกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้างนอกก็ข้างในมันก็เหมือนกันเปรียบประหนึ่งว่าเรารู้คนคนหนึ่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนให้รู้คนคนเดียวคือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยที่ท่านอนุญาตให้ประชาบวชท่านไรกีสาโลมานักขาตันตาสะโยนคือท่านย่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวเราจะรู้คนหมดทุกคนอาการภายในส่วนต่างเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นหมดทุกคนมันเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเกิดปัญญามันก็โง่เสียก่อนมันถึงเกิดปัญญาหรือมันผิดเสียก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน มันจะผิดมันจะถูกแล้วก็ทนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเกิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเพ่งที่อื่นดูอยู่ตรงนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบครอบอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั้นไอ้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นที่ประคับประคองมันจะมีอยู่ในใจของเราเช่นสติอย่างนี้สัมปชัญญะสติคือความระลึกมันมีอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือไม่มันมีสติอยู่เสมออะไรกระทบเมื่อไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็นรู้ทุกเวลาทุกขณะก็ดีกว่าสติเป็นเปลี่ยนสัมปชัญญะความรู้ตัวไม่มีเมื่อมันถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งเปรียบกันหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่หรือเดินอยู่จะเห็นเป็นคนสองคนยกของมาหนักอย่างนี้ด้วยไปเพราะอารมณ์นั่นเองเมื่อเห็นมันหนักเช่นนั้นเมื่อพูดเป็นตัวบุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักจนมาเป็นเบาถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่สองอย่างนี้เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์นั้นเหมือนกันอย่างนั้นอะไรก็ตามอย่าได้ลืมว่าอะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดมาสิ่งที่ไม่พอใจของเราเนี่ยจนปวดที่ว่าน้ำตามันไหลออกมาเราก็ยังนึกถึงคำสอนของพระว่าอันนี้ว่ามันไม่แน่ไม่เสมอเลยทีเดียวด้วยสติสัมปชัญญะของเราเมื่ออารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมามันเกิดความรักความพอใจจนน้ำตามันไหลออกมาเราก็ยึดคำสอนของพระคือธรรมะที่จะให้เกิดปัญญาว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านี้เองสองอย่างนี้มันจะพอใจมันจะไม่พอใจมันจะดีมันจะชั่วให้มันเห็นพอดีเห็นชั่วในความพอดีเห็นดีในความพอดีเห็นเย็นในความพอดีเห็นร้อนในความพอดีอยู่ในอาการทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าคือว่ามันไม่แน่ไม่แน่นี่มันตัดปฏิเสธเลยไม่แน่ถอนอุปทานเนี่ยถ้าเห็นว่ามันแน่นอนยึดมั่นถือมันมันเป็นอุปทานมั่นหมายเห็นว่ามันไม่แน่จะไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่แน่ยอมยึดมั่นถือมั่นของเราถอนออกมาได้ก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างอื่นนั่นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่อย่าไปลืมมันอย่าไปทิ้งดีก็แจ้งว่าอันนี้มันไม่แน่คือดีท่านก็ไม่ให้ไปยึดชั่วท่านก็ไม่ให้ไปยึดถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ถึงความพอดีมันถึงความไม่ถึงหรือมันถึงความเกินไปอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะที่จะให้เราสงบระงับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ที่ให้เราชอบใจหรือพอใจหรือไม่ชอบใจไม่พอใจเท่านั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นเองที่จะให้เราเกิดทุกข์นั้นมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่ระงับอันนี้ต้องให้มันมีความสงบมีความระงับธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นไม่ค่อยสนใจนี่แค่นั้นปัญญาถึงจะไม่เกิดถ้าเราหยุดอยู่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เกลียดมันก็ไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่แน่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้เกิดขึ้นมาแต่ความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมาหากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันเถอะให้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เอง ที่ว่ามันเป็นบ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเราเนี่ยพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใดแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้มันก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอที่เดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติติดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่ารูปนี่มันไม่สวยนะมันสกปรกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนแด่บุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันนึงอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งมันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยเราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนเราก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแก่นสารเราก็ว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นที่พักของเราเมื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังตอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินให้ถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ท่านตอบว่าอัจฉริยธรรมาปริธาธรรมาอัจฉริยธรรมะสายตาธรรมะธรรมภายในและธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายในก็รู้จักธรรมภายนอกเมื่อรู้จักธรรมภายนอกก็รู้จักธรรมภายในความฉลาดจึงเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่ข้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามธรรมทั้งหลายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระคุณมันจะมีบุตรท่านจึงตอบท่านพระสารีบุตรว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกข์เกิดมาแล้วก็ทุกข์ดับสุขเกิดก็จะไปทุกข์ดับไปเท่านั้นมันเกิดแล้วมันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นไว้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่านั้นสงสัยเกิดขึ้นมาดูในจิตของเรานี่ดูในร่างกายของเรานี่ดูในจิตใจของเรานี่อันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยววิเวกสัญจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอ เป็นเหตุในลืมตัวให้ความผิดเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอันนี้ถ้าเรารู้จักอนิจจังจริงๆแล้วน่ะมันจะได้ยิ่งไปสองทางทุกข์เกิดมามันก็ไม่ยิ่งออกไปจากทางทุกข์ยิ่งทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งไปออกจากทางไอ้ความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่ยิ่งออกจากทางไอ้ความเกลียดเกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งออกจากทางมันต้องไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางสองมันจะทางเดียวเอโกธัมโมถึงแม้ว่ามรรคมันจะมีทั้งแปดต่างมันเกิดมันรวมมรรคอย่างเป็นเอโกธัมโมหรือเอโกมรรคโกมรรคมีอันเดียวแบบนี้ธรรมมีอันเดียวแบบนี ้กามฉันทะพยาบาทกามฉันทะคือความรักใคร่ในกามพยาบาทคือความอิจฉาตาร้อนความปองร้ายกินมิถะอุจจาระกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญความเครือบแคลงสงสัยไม่มีในมือจิตที่เรียกว่าเป็นอะไรจิตที่บริสุทธิ์มันเป็นคนละเรื่องจิตไม่บริจิตที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตอัปปตอนจิตอัปปตอนที่จิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกเป็นจิตที่ไม่ปะปนกับอารมณ์ใดๆเป็นแต่เพียงรู้เหมือนกันกับไอ้น้ำท่าครับน้ำมันมันเป็นในขวดเดียวกันก็ดีว่าอันนั้นไม่ปะปนกันก็ได้ถึงแม้ว่ามันปะปนก็ไม่มีการแทรกซึมอย่างนั้นไม่มีการแทรกซึมมันคนละอย่างกันมันคนละน้ำหนักอย่างนั้นมันก็อันนี้คำสอนของพระท่านก็เรียกว่ามันเป็นปฏิกะปฏิกรรมจิตจิตอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดในหลับเกิดเท้าเข้าใจไหมมันเห็นความเกิดหลับของสิ่งทั้งปวงแต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับท่านเรียกว่าจิตปัจจานสะอาดรู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมั่นรู้หมดเรื่องมันก็จิตที่ใต้สำนึกมันแปรเปลี่ยนหลายอย่างเพราะมันอย่างก็ที่ท่านเรียกว่าญาณกับปัญญามันพอใกล้กันถ้าใครไม่มีปัญญาคนนั้นก็ไม่มีญาณคนไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันก็นั่งมันก็นั่งท่าแต่ว่ามันถูกจ้องเขาอยู่ก็ได้แต่มันไม่ปะปนกันรวมกันในขวดอันเดียวกันมันก็อยู่ในขวดอันเดียวกันแต่มันแบ่งที่ของมันอยู่โดยฐานะของมันเองพูดแล้วก็ไม่ชัดใช่พูดแล้วก็ไม่ชัดแต่ว่า มันเป็นเหตุให้พอมองพอไปเฉียดไปต่ออะไรขึ้นมาท่านกล่าวว่าใครได้เข้าไปถึงความสงบชั่วคราวหนึ่งเป็น30นาทีหรือ10นาทีก็ท่านบอกว่าไอ้คนนั่นก็ไปใกล้พระนิพพานอย่างนี้นี่เป็นหลักเปรียบเทียบเราจะพูดเอาตัวจริงได้ไหมเพราะมีการเปรียบเทียบถ้าพูดเอาตัวจริงแน่ก็เลยว่ามันรู้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นมันเป็นประจักษ์ต่างคือเอากินไม่ได้บางแห่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสารพัดอย่างรู้จักอะไรอดีตอนาคตปัจจุบันรู้หมด ทำไมท่านไม่แสดงพระนิพพานให้แจ่มแจ้งคือความเป็นจริงนั้นท่านแสดงแจ่มแจ้งได้แต่ว่ามันเป็นกับเครื่องรับมันทะเลมัวสูงไปหมดนะก็หาว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นน่ะไม่ทันรู้แจ่มแจ้งเลยทำไมท่านไม่แสดงธรรมะเรื่องปณิพานให้กระจ่างให้คนหายสงสัยไอ้การหายสงสัยแท้จริงนั้นไม่ใช่พูดให้ท่านฟังเฉยเฉยมันหายสงสัยอาตมาเคยเปรียบอยู่เสมอว่าอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดนี้มีคนอื่นเข้ามากันแต่ข้อกฎหมายเราให้เราฟังที่ว่าวัดท่านน้องพ่อท่านอยู่มันเป็นวัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรับฟังรู้กันแต่มันไม่แก้หยิบคนอื่นมาอีกก็ถามอีกท่านน้องพ่อท่านอยู่ยังไงไหมอะไรไหมคนนี้ก็พูดอีกก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่แก้คือมันรู้ไม่ถึงตรงนั้นถ้าหากว่าเราได้พากันมานั่งอยู่ในวัดวันนี้ปัญหาที่จะต้องถามใครๆอีกมันหมดไปหมดแต่เนี้ยเออมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรมันปิดบังทุกมันอยู่อันนี้ปัญหาเราที่เราจะต้องถามคนเนี่ยที่มาหรือไม่มาเนี่ยหมดปัญหามันหมดเราถามคนอื่นเนี่ยมันปัญหาไม่หมดดูเอาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้อันนี้ท่านเรียกว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันรู้ทุกคนแต่มันรู้ไม่ถึงการทำปฏิบัติทุกวันนี้ก็มีคนสนใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรชาวสหรัฐไปเยี่ยมคนนึงโอ้โหคนสนใจเรื่องกรรมฐานมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่คนไปดูไปชมอยู่นั่นเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเป็นถึงนั้นแต่คนสนใจมากต่างคนก็ต่างทำตามรัฐที่บางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจดีในเรื่องนี้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นถึงแม้ใครจะพูดไปตรงไหนมันก็ไม่แปรเปลี่ยนมันไม่แปรเปลี่ยนมันเช่นว่าท่านให้กรรมฐานเราทำยังไงคนเราฉันไปฟังมาท่านอาจารย์ท่านให้ภาวนาพุทโธท่านอธิบายแบบบางองค์ท่านก็ว่าท่านมีกำหนดอนาปานสติบางองค์ท่านก็ว่าท่านมีกำหนดที่ยุบหนอของหนอบางองค์ท่านก็ว่าสัมมาอรหังกับโอ้ยังเงี้ยไม่รู้ว่าจะอะไรมันถูกแน่นอน คือเรื่องมันถูกเนี่ยไม่ถูกนั่นมันอยู่กับตัวเราเรามองข้ามตัวเราไปเสียไอ้ความจริงๆนั่นอาจารย์ทั้งหลายนั่นน่ะที่ท่านเที่ยวทานในการปฏิบัติเนี่ยก็เมื่อหากว่าท่านอุปนิสัยของท่านถูกก็กรรมฐานอันใดท่านในความสงบเพราะอันนั้นท่านก็ยกอันนั้นขึ้นมาให้เราฟังให้เราดูเป็นองค์หนึ่งใช่ไหมท่านรู้มีความสงบเพราะการกระทำกรรมฐานเนี่ยอานาปานสติท่านก็สอนในระหว่างกำหนดอานาปานสติองค์อื่นน่ะท่านมายกอันนี้ขึ้นมาต้องภาวนาสัมมาอรหังดิมันก็ไปอย่างนั้นเพราะท่านรู้อย่างนั้นก็ท่านเห็นอย่างนั้นถ้าเราจะไปงวดสูงในการทั้งหลายเรานี่อยู่เรารวมกันตอนนั้นไม่ได้มันบอกเป็นที่วางเพราะว่าอารมณ์ของกรรมฐานมีมากบางองค์ในขั้นพุทธการเรานั้นเดินไปนั่งอยู่เห็นพยับแดดตรงนั้นเนี่ยทักทักทักทักความตั้งขึ้นธรรมะขึ้นในใจธรรมะนี่ตรงเหมือนกับพยับแดดตรงนั้นมันมีอะไรแน่นอนตรงนั้นพอเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นจิตมันวงว่างท่านนั่นแต่ก่อนสำเร็จตรงรูปของท่านได้เหมือนกันนิดเดียวที่เราทำกันไปมากๆนี่นะไม่ใช่ว่ามันจะกัดรูปมากๆอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่จำเป็นมันจริงๆมันไม่มากอันเดียวเท่านั้นเองตัวอย่างท่านพระอนุนและยกตัวอย่างประวัติของท่านเป็นผู้ที่ใส่คิดพระพุทธเจ้าของเราพระอนุนตรงนี้เขาจะทำสังฆทานแต่ประชี้เอาตัวพระอนุนองค์หนึ่ง ในสังคายนาทางนั้นก็เอาแต่พระอริยบุคคลทั้งหมดขั้นสูงขั้นบนเนี่ยตอนวันนั้นอานนท์ยังไม่เป็นอะไรเลยอานนท์พอได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจเนี่ยการร้อนใจนั่นแหละถ้ามันเป็นพระสอนมันไม่ร้อนอันนี้มันร้อนใจแล้วเอ๊ยยังไงเราเป็นหน้าที่องค์หนึ่งที่จะประชุมในสังคายนาตรงนี้ก็เกี่ยวเข็นทำความเพียรยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสารพัดอย่างอยากจะบรรลุธรรมะไอ้ความอยากเนี่ยมันกันอยู่นะไม่ใช่ผู้อื่นมันมากันหรอกไอ้ความอยากจะบรรลุพระอรหันต์นั่นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักเขาเลือกแบบพวกนี้เนี่ยจะได้รวมก็อยากเป็นพระอรหันต์ไอ้ความอยากนั่นแหละแต่พระอนุโมทนาคิดไปอย่างอื่นนะจะไปตัดที่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นไอ้ตัวอย่างตัวที่อยากเป็นพระอรหันต์นี่ไม่คิดเห็นก็อยู่นั่นแหละตอนยำคำก็อยู่เดินก็อยู่นั่นนั่งก็อยู่นั่นไม่รู้ว่าไอ้การกัดรูปจริงมันจะเป็นยังไงไปด้วยแต่อยากกัดรูปทำจนเหนื่อยจนจะสว่างก็มานั่งทอดถุยอยู่เอามันจะมีบุญน้อยวาสนาน้อยใช่ไหมคิดไปคิดอะไรมันโกรธไปหมดเหมือนกันแต่มันไม่รู้ถึงที่สุดมันมีปัญญาหลายรู้หลายได้ฟังหลายแต่พระพุทธเจ้าอันนั้นมันตันอยู่เสมอผลที่สุดแล้วก็มันจวนจะสว่างแล้วก็ทอดอะไรทอดอะไรเนื้อว่าเราทำเพียรมากเกินไปเหน็ดเหนื่อยอะไรหมดเครื่องไหลไม่ได้ไปทำนั่นเถอะนะเดี๋ยวพักก่อนทอดอะไรพุทธเลยพอทอดอะไรพุทธเท่านั้นมันวางทอดอะไรพุทธเท่านั้นไอ้ความเป็นพระเกิดขึ้นตรงที่วางตรงที่วางครับรู้สึกขึ้นตรงนั้นจะเอ็นกายที่จะนอนที่สายยังไม่ถึงหมอนเลยข้าวยังยกขึ้นในระยะอันนี้โดยที่ระยะที่พระอานนท์ทอดอะไรไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรในระยะนั้นตำราท่านเรียกว่าในระยะนั้นพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้ตรัสรู้ครับเราจะเทียบเทียมดูก็ได้เนาะฝึกการภาวนาอนุกรรมลมอนาปานสติอย่างนี้เมื่อเราฝึกใหม่ๆการหายลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ลำบากไม่รู้จะเอาออกยาวเอาออกสั้นไม่รู้จะเอาไงบางทีโดยหายใจไม่สะดวกเหนื่อยไรอันนี้หาเรารู้จักว่าไอ้ตัวยึดติดไปบีบมันคือไปแต่งมันไม่ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันแยกกันไม่ออกเลยนะไม่สบายบางทีบังคับลมจิตมันก็ฟุ้งไม่ถูกอันนั้นคือทำลงไม่สบายทำลงไม่ถูกที่เราดูนึกในระยะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าเราไปควบคุมมันเกินไปเราย้อนถอยหลังกลับไปว่าวันนี้เราทำงานอยู่เราก็สบายใจเราในเวลานั้นเพราะอะไรเราได้ควบคุมลมของเราไหมอย่างเราเดินไปตามถนนไม่มายไม่ยุ่งกับลมเนอะไอ้ลมมันก็ออกเพราะมันตามเรื่องของมันเรื่อยไม่เห็นมันยุ่งอะไรเลยเมื่อเรามาควบคุมมันบางทีมันยาวๆบางทีมันสั้นๆบางทีมันหยาบๆบางทีมันเลยวุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อำนาจของอุปาทานยึดไปบังคับมันก็เลยเป็นเหตุให้เสียไปได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิคือความสงบเนี่ยมันเห็นได้ยากคือมันไปถึงข้าวไปตรงนี้ที่ท่านเป็นไปถึงท่านก็ข้ามไปไอ้ตรงจุดนั่นน่ะต้นจุดที่ว่าไอ้การปล่อยวางนั่นน่ะมันมีแต่จะเอาทางนั้นแหละคนเราไอ้ตัณหาที่มันดันอยู่ดีอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่ถ้าให้มันหมดกำลังซะแล้วมันก็ถ้าหมดท่าทางของมันแต่ค่ากับของมันหลุดในเนี้ยในทรายเนี่ยเราพยายามหาโดยความอยากของเรานะหามันก็ไม่เห็นเรียกเพื่อนมาหาเพื่อนมันก็ไม่เห็นเสียบไปฟัง หาจนหมดสติปัญญาซะแล้วนะไอ้ความรู้สึกของเรามันจะวางสั่งซะเสียแล้วหาอื่นใหม่ก็ได้ไปกลับบ้านดีกว่าเมื่อคิดที่มันพอนะพอมันพอมันก็วางมันวางก็พอสบายถ้าหากว่าเราจะเอามันอยู่อย่างนั้นมันก็มีเราอยู่อย่างนั้นไม่สบายแล้วแต่เราทอดอะไรช่างมันซะปล่อยนี่คือการปล่อยวางตามความรู้สึกของเราและจะมาเห็นว่าอันหนึ่งอีกความสงบนั้นความสงบของสมถะอันความสงบของปัญญานั้นมันอันหนึ่งมันคนละอย่างกัน ไอ้ความเป็นจริงน่ะสงบเรื่องสมถะนี่ถ้าปัญญาไม่ปนไปไม่ไหวพูดง่ายๆให้ฟังสะดวกก็ว่าเรื่องพระศาสนานี่นะเรื่องคนกัดจะรู้ได้นะเพราะปัญญาเท่านั้นพูดกันง่ายๆจะนั่งสมาธิสงบเฉยๆท่านปัญญาไม่ช่วยอันนี้ก็สงบแล้วก็กระเบื่อขึ้นมาฉะนั้นท่านที่แบ่งมาโชคดีปัสโกเดวิดโชบางคนดำเนินทางจิตมันมีสองอย่างบางคนดำเนินทางจิตให้สงบเพ่งจิตให้มากที่สุดเท่าที่มันสงบได้ที่สุดก็เอาที่นั้นนานแต่ว่าถ้าปัญญาไม่ช่วยไปไหนรวมที่เรียกว่าปัญญาแรงด้วยปัญญาแรงด้วยจิตอย่างสมถะนี่มันสงบที่เรียกว่าคล้ายๆว่าวันนี้เราก็ไปอยู่ในป่านะตรงที่เราเคยอยู่หรืออะไรมันควรเราดื้อปืนนะแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าสักพักหนึ่งเรียกความสงบไอ้ความสงบเช่นนั้นว่ามันสงบประเดี๋ยวประหลาดเพราะมันออกจากกลิ่นนั้นมันก็คือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงนะอันนี้เป็นสงบอันหนึ่งแต่ก็เป็นแรงช่วยให้ปัญญาเกิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ช่วยที่นี่ไอ้ที่ปัญญาเนี่ยไอ้ที่สงบเรื่องจิตใจมันจะต้องหาที่สงบมันถึงสงบทำให้นานๆทำให้คล่องแล้วก็เรียกว่าไอ้ความสงบนั่นจิตใจอันนั้นการปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับปัญญาเมื่อเกี่ยวข้องกับปัญญาแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายคือเรารู้เรื่องของมันเป็นอย่างไรคือรู้เรื่องว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนั้นพูดง่ายๆใช่ไหมว่าเราไปพบลิงตัวนี้กิริยาของลิงเป็นยังไงน่าเกลียดลิงนะแล้วน่าเกลียดมันแค่ในตัวนี้จากลิงตัวนี้ไปจังหวัดอื่นไปพบลิงมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละลิงมันน่าเกลียดยังไงเราจะเกลียดลิงเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะรู้ลิงเมื่อไรต่อเมื่อว่าหากว่าเราเห็นในกิริยาของลิงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไปพบลิงอยู่ที่ไหนแล้วก็ปล่อยมันจะเลือกของมันถ้าเราวางอันนั้นลิงก็เป็นของมันอย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนลิงก่อนแล้วก็ปล่อยให้ลิงจ้ะเราก็ไม่เป็นทุกข์ที่การเจ็บใจจะไปบังคับลิงทำไมน้องมันจะนิ่งได้เนาะอันนี้เราก็ไม่คิดสภาพว่าเห็นเนี่ยว่าสภาพลิงว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นตัวเดียวเท่านั้นลิงเห็นว่าที่กลัวในโลกไปไหนก็สบายไปอย่างนั้นไอ้มนุษย์คือกันคนเราคือกันเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสในเกสาโรมาณสาจันตาตะคือท่านในสอนเห็นเราคนเดียวคนนี้คนแรกมันเพราะคนอื่นก็มันรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้อันเดียวตรงนี้ถ้าเราหลงก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็หลงถ้าเรารู้ก่อนนี้ก่อนอื่นเราก็รู้รู้สิ่งที่อยู่ใกล้ไกลเราก็รู้มันก้อนอันเดียวกันฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายเป็นรากฐานที่สุดให้เห็นตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจนมาหาศีรษะอันนี้ถ้ามันรู้เรื่องว่าสังขารเรามันเป็นอย่างนั้นทุกส่วนนี้แล้วก็เห็นแล้วก็วางก็เพราะว่าทำไมถึงวางมันบังคับอย่างนั้นเองไม่วางมันก็เป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็น อย่างเราอยากเห็นแมวตัวหนึ่งแม่แมวทำไมเหมือนสุนัขเนาะแม่เราอยากแต่งมันเป็นสุนัขมันก็ไม่เป็นแมวมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครอยากให้แมวเหมือนสุนัขไอ้คนนั้นทุกข์เลยอยู่ถ้าคนใดเห็นว่าเออแมวแต่งมันเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นสุนัขก็ยินดีปล่อยวาง